amândoi tot mereu, împreună tu și eu. Se miră lumea de noi când ne iubim amândoi. Te rog mult, iubirea mea, să lăsăm ambiția, să nu ne pierdem dragostea. Când ne certăm, îmi e tare greu, sufer și tu, sufer și eu. La ce ne mai certăm, iubire, când știi că nu pot fără tine? Ca orice om îmi vine greu, spui vorbe grele, spun și eu. Dar nu e bine viața mea să ne stricăm dragostea. Noi doi, amândoi, ce iubire între noi, n-ar putea cineva să ne strice dragostea. Eu și tu, iubirea mea, amândoi în lumea mea, să ne facem dragostea. Ia să auzi, iubirea mea, ce îți cântă viața ta. Viața ta, inima ta, omul ce n-ar suporta să te știi altundeva și lângă altcineva. Da. De la mine, Bogdan, de la Ploiești, dedic această melodie foarte special pentru unchiul meu, pentru Vader de la Pitești, și pentru scumpa lui nevastă, inima lui Ana. Ceasul, dacă nu știu de tine, mă doare și capul. Iau pastile și nu trece, plânge inima dacă nu te vede. Cum pot să mai stau în casa mea când tu dormeai pe perna mea și nu te văd de atâtea zile? Vino să dormi lângă mine. Noi doi, amândoi, ce iubire între noi, n-ar putea cineva să ne strice dragostea. Eu și tu, iubirea mea, amândoi în lumea mea, să ne facem dragostea. Ia să auzi, iubirea mea, ce îți cântă viața ta. Viața ta, inima ta, omul ce n-ar suporta să te știi altundeva și lângă altcineva.